نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تدارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذا رواه البخاري ومسلم رحمهم الله زمای عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورونو دمخ کنا الحمدللہ د جنت او د اغید نعمتونو بیان شروع او قران او سنت کی د جنت د نعمتونو یو لوی سلسلہ الله رب العزت په مختلفو طریقو سره ذکر کړي د جنت په دغه نعمتونو کې بلکې دغه نعمتونو کې تمام او کې افضل نعمت چې د تمام نعمتونو په هغه به انتهاوي هغه د الله دیدار دی د الله ملاقات دی هغه نه بعضی محدثین د الله په ملاقات لفظ سره تعبیر کوي بعض محدثینو احادیث کتابونو کے باب قائم کرے باب فی رؤیت اللہ تعالی وہی باب دے پا بیان دا اغا احادیثو کی چپاغی کی پورز دا قیامت دا رب العالمین لیدل ثابت تھی دا زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو عقیده ده چې په ورځ د قیامت باندې کله مؤمنان الله په خپل رحم او کرم جنت ته وردن لکی په خپل رحم او کرم باندې چې کله جنت ته وردن لکی نو داغی نفس با اللہ رب العزت خلو بندگانو تا خل دیدار کئی نو دا اللہ دیدار او دا اللہ لیدل دا حق دی ثابت تی پا قرآن و سنت کی او دا دین انکار کون کے آغا اہل سنت والجماعتو کی نشکی دے بلکہ اغا مبتدعین دی او بی دین خلق دے دا زمین دا مسلمانان و عقیدہ و نظریہ دا چه پا ورز دا قیامت پا جنت کی مومنانو تا دا اللہ دیدار ثابت بھئی او دی بارا کی دا قرآن شریف دیر آیاتون راغلی زن آیاتون لاغینا انشاءاللہ منگا ذکر کو چه پا دا آیاتونو کی دا رب العالمین ملاقات دا اللہ دیدار دا مومنانو بندگانو دا اللہ لیدل دا ثابت دی اللہ و دسترگو کی پورز د قیامت او چکل مومنان جنت توردن نشی یو داسی قوت او طاقت پیدا کی جدا بد اللہ دلی دو قابلش دنیا کے لوئو لوئو خلق و مطالبہ کڑیوا خودی دنیاوی سترگو کی اغا برداش نشتا چی اغا دید اللہ رب العزت لیدلو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام و جلیل القدر نبی چکل ورسر اللہ کوہی طور کی کلام او فرمایلو نو خبرو دور خون دای تور کو چې موسی علیہ السلام در رب العالمین نه دې دې دو مطالبه وک دې دو مطالبه وک رب العالمین ورته اے زما موسی دنیا کې مې نشلې ها دغه مردال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي وی پدی سترگو تو دنیا کی مالی دے نشے و دغو مردا دی غر لگو را مخامخ یو غر ورتو خیلو کچر دے پدی اخپل زی برقرار او ٹنگ پاتے شنو زرد چتب موی رب العالمین دخپل قدرت مطابق دخپل شان عالیہ مطابق معمولی غنت تجلی غر تخکارک قرآن شریف کی راغلی سورہ عراف کی فرمائی فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا کلچس معمولی غنت تجلی رب العالمین غر تخکارک نو غر بالکل دہیبت و جناب ازمک کی ورننوت ددکا نیو مانا دارا دزمک سر بالکل ہموار شو لکه یو میخ چې پزمکه کې ټکوي د ډېر هیبت د الله د جلال او د شان د وجنه او د دکنده مانام د غر زری زری شو خاوري وري شو ټکړي ټکړي شو او د موسی علیه السلام غنت جلیل القدر نبی وحر موسی صعقا موسی علیه السلام به خود پریوت موسی علیه السلام به خود پریوت او چکل را بیدار شو نبی یا الہ العالمین اللہ طرف تے رجوع کا دو دنیا کے پدیسترگو کے زمائی عزت مندو دا طاقت نشتا چہ دا دی رب العالمین دلی دو برداشو کی جنت لدتلو سر اللہ رب العزت دیسترگو کے با پخپل قدرت کاملہ سردہ سے طاقت واچے چی او مومن مسلمان اغه بدری قابل شي عام رسول روایتو کی ذکر کو وای کچره الله احسان او انعام نه نو در رب العالمین د تجلیات سره د اټول جنتیان بس وزیدلې دا الله د لیدو د تجلیات سره دا اټول بس وزیدلې بلکې بعض روایتو کی راغلی دنیوی لحاظ سره د الله حبیب فرمایلی دنیوی سترو کی هغه طاقت نشتا و یو یا ذرا پردی دی که یو پرد اللہ لرے کا نو دا ٹھول عالم بحری شو بسوز پرد دا قیامت با اللہ دا قوت دسترگو کی واچے اور دا جنت پا نعمتونو کی پٹھولو کی لوے نعمت دا جنت پا نعمتونو کی پٹھولو کی لوے نعمت دی بارکی گو سورہ بقرہ کیم آیات مبارک راغلے سورہ بقرہ کی اللہ فرمائی او قرآن عجیب کتاب لے یو پل جزاو بدل ذکر کئی نو بل پل داغی اسباب ذکر کئی چھ گو دا بدلی دی خدا پا نصب دا پا مال دا پا دیر اولاد دا دنیا کی پا دیر عقل نملاویگی دی دا پارد تقوی ضرورت پہ سورہ بقرہ کی فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَإِذَا اللَّهَ نَعُيَرِ گَئِ او پُوحَ شَئِ تَاسُو بَدَ اللَّهَ سَرَ مُلَاقَاتْ كَوَئِ اور دو بنیادی عقیدی ذکر کے دا اللہ نہ اویرے گئی او پوہ شئی چی اللہ سر بستا سو ملاقات کی گی واتقوا اللہ وعلموا انکم ملاقوہ دا اللہ نہ اویرے گئی او پوہ شئی چی اللہ سر ملاقات کی گی قرآن صفا صفا خبرے کے چاکی چی تقویٰ دا نو دا تقویٰ سمراو نتیجہ بسید اللہ ملاقات اس تقوی وی سلا تقوی دا مرضی و دا خواہش جون تنوی نن زمون دا مسلمانان و دا نارین و زنان و دا خواہش و دا طبیعت جون لے نغشان دا کنا تقوی دیتا وی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا فرمانی پر خودل دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا فرمانی پر خودل دا خپل شکل دا شریعت مطابق جوڑو لے دا ٹی وی وی سی آر د سود د جواری د بیمی د بانډونو د بینګ د کاروبار نه ځان ساتل هر ناروا ناجیز ظلم نه ځان ساتل دي ته تقوا وایي او دا د تقوا په هغه درجاتو کې لوی درجه یو درجه دام د الله اوامر په ځای زیر وړ علماء لیکلي اصل تقوا د الله او د الله د حبیب نه فرمانی پرې خوذل وی وتق الله وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ دَا اللَّهْنَ اُيَرِيْغَ يَوْقُوهَ شَيْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ چِتَاسُ بَدَدِ اللَّهَ سَرَ مُلَاقَاتْ كَوَئِ نگر دا قرآن آیات تے ملاقاتِ خداوندی دا ثابت تے دارنگی رب العالمین فرمائے لی فرمائی تحیتهم یوم یلقونه سلام تحیتهم اغا پشکشی دی جنتیانو یوم یلقونه پک مورس چی دی بدا اللہ سر ملاقات کئی ناغا پشکشی بسوی سلام رب العالمین بوی ایزم آبن نگانو پتاسو دی سلاموی خام خام ملاقات یو بل سر چی ملاو شے یو بل لپخلی سوے یا سہدیو تحی پیش کے دیتا تحییوی تحییتهم یوم یلقونه سلام پیش کشید دوی پاغ ورز چی دیب در رب العالمین سر ملاقات کئی اغبسی سلام دا سلامتی آبائی دارنگی دا سورے کحف پاخر کی ویش پاڑا سم پارکی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ دَ هَرَغَ چَا چِ دَا قِدَوِي چِ زَمَا بَدَ رَبْ سَرَ مُلَاقَاتْ كِي دَا قِدَ زَمْغُ اُسْتَا سُتُولُ دَ كَنَا دَ چَا چِ دَا عَقِدَوِي چِ زَمَا بَدَ رَبْ سَرَ مُلَاقَاتْ كِي نَا غَلَدَ سَ ضرورت تے فَلِعَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلْ دِكَئِ عَمَلْ نِك نیک عمل میلاد تنوئی نیک عمل درمی سلویختیو کال تنوئی نیک عمل جنازے کی مڑی پسی شکرونو کی دانو اچولو لنوئی بوتلو کی عبو اچولو لنوئی پا قبربان سیرو غڑولو تنیک عمل نوئی نیک عمل حاغ دے چکم دا اللہ دا حبیب دا بدن مبارک نسرگن شوئے نیک عمل لکن سوک دا اللہ دا ملاقات اراد لری فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلْ دِي كَيْ عَمَلْ نِيك نیک عمل سلوئی چیاغا دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق لی وعد دے غم دے خیرات دے دعا دا دا چاپ منس کی صلح دا ہر یو قدم پور تکولو کی خدل لی دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق دیتا وئی نیک عمل فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سوک چدا قید لری چی رب سرب میں ملاقات کی نو یو خود نیک عمل کئی. دویم خبر صدا ولا یشرک بعبادت ربه احدا دخپل رب پہ عبادت کی دی اس سوکم نشرکی دبر نظر اید پارا دو غیان اخکر راز وندول یا زڑی چی تری راز وندول یا پدی فصلونو مسنو باغاتو کی خلق سراز ونڈی داد بد نظرائی دا پارد اللہ حبیب علاج نرے خولے بلکہ ہر مسلمان تیویلی چی دچا یو انسانو گوری حیوانو گوری دچا بل سمالو گوری آستاستر گی پی خوگی شنوایا اللہم بارک فیہی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا دچا طریقہ وا دا اللہ دا حبیب تے تورا جنڈم گرے طریقہ نا مو خلق چی بنگلہ جوڑائی بیا تورا جنڈا پی ہود رائی دے گاڑو کی مو گرائی دا تور تگڑی ور پس راز ونڈ کڑی نمی استاد آگئی اور ابی راغلے و پاکستان لے ماس رگاڑی کی سو وی ما لے دے گاڑو ٹولو پس تور تگڑی راز ونڈ کڑی وی ما لے دا خود دا بد نظرائی نے پدی بچی یارا لوی دا خود جو ٹول مشرکان دی بھی گئی پہ خبر بار باز خلقو دا موٹرو پس دا گاڑو پس تور تگڑی تڑی دی دا د جنگی دو نا د بد نظرای نه ودا بچ کئ نستاخ یو کامل دین نتا ته پیغمبر دا ویلی الله او الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله او دین می مکمل کړي نو مکمل دین کې راشتا چې کور جوړه نو د بد نظرای د پارتور جنډو پیودره گاڑی در تا اللہ در کنو بیا ور پسی توری تورا کپڑا راز اویزان دے تا اللہ حبیب خدا تعلیم ورکڑے ہو یو شید ہو کتو اوستا نظر پی خوک شو او تالا دائر شو چی بد نظری و نلگی وایا اللہم بارک فی ما شا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دا ترتیبی منگو تا سلقو لے وی فمن کان یرجو لقاء ربه ہر غصوک چی اغا دا قید لری چی زمابا در افسر ملاقات کی گی فل یعمل عملا صالحا نو عمل لکی عمل خونیک نیک عمل رواج تنوئی نیک عمل حق عمل وی چی طریقوی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دویم خبر صدا ولا یشرک بی عبادت ربیه احدا دخپل رب پہ عبادت کی لی حصو کم نشرکی ند شرک اکبر کئی او ندی شرک اصغر کئی دارنگی قرآن شریف کی بار بار راغلی سورہ بقرہ کے فرمائی قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ وی فرمائی لیو حق کسانو چدا غی یقینو چدا دیبا اللہ سر ملاقات کی قوم دا جہاد او دا قتال نرسو کے دو نئی ورتوی کم من فیت قلیلت غلبت فیتا کثیرتا بإذن اللہ وی اے قوم اخبل کمیل مگوری دیر کرتا وڑی ڈلی دا اللہ پا مدد پا غٹی ڈلی بانی فتحا و غلبہ حاصل کڑی اگر یادو ساتھ سو کم چک دے دین کم کار کئی نئے کی بطریقہ دے نبی علیہ السلام جہاد پہ عباداتو کیلوی عبادت تے او باز ناپوہ مجاہدین بدنامی زان تے نم دے مجاہدی خے او کارون ادا سے کئی جی پاغے جہاد بدنامی لکہ او سڑے مز کئی مز عبادت تے کنرے اس نو مز لب طریقہ دا زانہ جوڑے کہ دا بد نبی علیہ السلام دا طریقے مطابق ایمان والاو یو سڑے مز کئی خو مز دا نبی علیہ السلام پا طریقہ نے دا مز قبول لے یو سڑے جہاد کئی خو طریقہ دا نبی پا کی نشتا دا جہاد ندے بلکہ فساد دے بھئی گئی خبر بار دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چی جہاد مسلمانان کئی دا کافر و زنان بنو وجنی معشومان بنو وجنی یو زنان کا مخیل دا فوج پا شکل کی جنگی گیا جدا مسئلہ خوچ پا فوج کی جنگی گینا دا سے بازی دا سے کافر دی چی جنگ نکی پا کلار ناس تی دا غی و جلم پا شریعت کی نشتا اس دا یا ناپوہ مجاہد کا یار سو کئی خو مجاہد خورتویل نہیں پکا پا بس کی دماغہ کول پا گاڑو کی دماغہ کول یو خو بسونو کی دا پتن لگی جی مسلمانان سو رہی آو پا دیکی کافر سو رہی بل پا بسونو آو سورلو کی معشومان او زنانم بھی نو سید البشر دی او شینه منع کړی دی ته څنګه د جهاد نوم کړي ویګې په خبره باندې یو سړی موز کوي خو طریقه د نبی نه را دا موز نه ری یو سړی جهاد کوي خو طریقه د نبی نه را طریقه د نبی نه را دې ته جهاد نه وای یا یو مسلمان باندې سي نوم کې خذل او دا مال لوټل چیرې دا يهود مرګره دي او دا نسوارا مرګره دي او دا بیا وجل د دې وجه نه هر شی چې د علم پرانا کې نه دا غي نه فتنه جوړي ویګي خبر کموز دے کرو جدا ک زکات دے ک د دین مدرسہ دا ک د تبلیغ کار دے ک د جہاد سر علم نی دین و فتنه جوړي ویګي خبر وا یو سړی به لګیا چې دین کار کوم او چې هغه سر علم نی او د علماء د فتوی مطابق نی نو بس پګړ وړو سر شي بیا سره بیا پګړ وړو سړی سر شي قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ویلو ها کسانو چې دا غي یقین چې الله سره ملاقات وکي دا د الله د ملاقات آیاتونه قران شریف کې ډیر راغلي دیرشم پارکیم فرمائی یا ایوہ الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقی سورہ انشقاق کی فرمائی وی اے انسان بے شکت محنت کو ان کے دخل رب طرف تپ محنت کولو سرا جدے محنت نفس با اللہ سر دی ملاقات کی نتلک سو چکا گریوان کے وہ رجیدات سکے دا شکل لے سنگدے اخلاق دے سنگدی ودنا غم خادی دے سنگدہ مال گٹل لے سنگدی لگول لے سنگدی یا ایوہ الانسان اے انسان انکا کادح الى ربک کدحا تا مشقت کو ان کے اخپل رب طرف تا پا مشقت کولو سرا جدی مشقت و محنت نفس فملاقی اللہ سر ملاقات بری کی دا اللہ رب العزت سره سبا دی کی گی ملاقات بری کی دا دی مشاکت او تکلیف نفس بسی تبا دا خفل رف سره ملاوے گی نو باز آیاتونو کی قرآن شریف چگو رئی لفظ ملاقات را گلے دا اللہ ملاقات او دیدار ثابت باز آیاتونو کی پبل ترتیب سره وی لگما دا سورہ یونس آیات مبارک لستے ہو فرمائی واللہ یدعو الى دار السلام اللہ راولی خپل بندگان الہ دار السلام دا جنت یو نم دے دار السلام او دی دنیا توی دار الاحزان دا دا خبکانونو دا پریشانو دا مصیبتونو وطن دنیا که یو ختمی گی بل برازی که بل ختمی گی بل برازی تردی چه مرگ راشی نو یا خو بس ختم شل کسلی دی ایمان او اعمال صالحہ او درنا دلام دی جوان تیر کرے یا یو بل لوی سلسله د مصیبتونو شروع شو او بیا چې قبر نه راپورته شي نو که سړی زندگی خطیره کړي نو نور راحتونه مخله شو او که یو سړی ګډ وډ ژوند تیر کړي نو دا د قبر عذاب ور لدا سي ښکار شي لکه آرام لکه سوره یاسین کی فرمایي چې د قبر نا هغه خلک هم راپورته شي چې قبر کې ول عذاب دي وای با من باسنا مم مرقدنا دا موږ د آرام او د خوب د زینه چارا پورته کو علماء لیکلي د عذاب قبر خود قران په نصوص ثابت ته انکار کول ته کفر ده نو کافر څنګه وای د آرام د زینه چارا پاسولو وای د جهنم غ تکلیف چې وی نی د قبر عذاب ول آرام سکارش د قبر عذاب ورته آرام سکارش نو جنت یو نوم څه ده دار السلام د سلامتی اپور غم نشتا پریشانی نشتا بوډاواله نشتا اس قسم غم او تکلیف نشته ځکه الله وای و ان الاخرتا لهی دار الحیوان و جون کثیرول غواړی نو ګره دا د جون تیرول کور نه دی دلته فنا را دلته زوال دی دلته مصیبتونه دی دلته غمونه دی پریشانای دی د جون تیرول او د خوشالۍ کور هغه جنت دی د جنت یو نوم دی دار السلام او د الله په اسماء الحسنا او کې یو نوم دی السلام نو دار السلام اللہ جنت تخفل کور وی دا اللہ پاسمائے حسناو کیو نمدے السلام دار السلام یعنی دا اغا ذات چیا سلامت یاور کولو والدے دا اغا اللہ دار چی جنت واللہ یدو الى دار السلام اللہ راب علی خلق پجبد پیغمبرانو دا قرآن پزری دار السلام طرفتا دا دا سمر چی دعوت او تبلیغ او اذان او درسونا او دا دین ار قسم محنت کی دا غدار السلام طرف طرف لین وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او اللہ ہدایت کوي آغا چالے چخو خشی طرف دلار نیغتا للذین نفار را کسانو احسنو چی غی خیستا مال کلینی ورا احسنو یویلے خیستا مال والا آغا چالوی چی دا سنت طریقی مطابق مبتدی تا رسم رواج تا احسنو نوی وی گئی پہ خبر بانے للذین احسنوا د پار دا کسانو چې خیستا مل کړي خیستا مل سی که اسقات دے که دعا دا که خیرات دے که ولیمه دا که هر یو کار دے خو چې د سنت طریقې مطابق دی ته وی احسنوا نو بدله دا الحسنا للذین احسنوا الحسنا د هغه کسانو د پارا چې خیستا مل کړي خیستا بدل وی و زیاده او زیاتی شے وئی زیاتی شے سے دیدار خدا وندی دو سم رگن صحابہ کرام ندا خبر ثابت دا چی وزیادتو ویل حسنا الجنہ وزیادتو النظر الی وجہ الکریم حسنا جنت تے او زیادت شے دے دا اللہ وجہ کریم تا نظر کول او دا دگن صحابہ کرام ندا دا قول نقل لے لکه امام مسلم رحم الله ده حضرت صہیب رضی الله عنه قول ذکر کړي چې للذین احسنوا الحسنى وزیاده ګوره د صحابی د قران د آیات تفسیر وای په حکم د مرفوع حدیث کې مرفوع حدیث ثقیل وای چې د نبی علیہ السلام قول او فعل نه مرفوع حدیث سره د الله د حبیب قول او فعل صحابی چې د قران یو تفسیر بیان کی نو د اکثر علماء فنیز دیتا مرفوع حدیث ہوئے امام مسلم رحم اللہ دو صحیب رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چی للذین آسن الحسنہ وزیادہ صحابی فرمائی چی کل جنت والا جنت توردن نشی اور والا اور توردن نشی نو یو آواز کا ان کے باوازو کی چی اے جنت یانو اللہ در سر اوا دکڑے وا اللہ اراد لری چی واد در سر پورا کی یاد ساتھ ای اللہ چکم وعدہ پخپل کتاب کی فرمائے لیلا او دخپل حبیب پا مبارک خلی فرمائے لی دا وعدہ با اللہ پورا کشت تاسولا غرد در لد کتیر شل ان اللہ بالغ امری اللہ ویزو گر اخپل خبر تر سرکو دی پختنوں کی او رواج دی چکل او دا سی معتبر سڑے وی او دیر زشتی نی وی وی گر اغا چی سووی نو آغا شان کئی پی گئی پا خبر بارش نو رب کریم فرمائی چی گوری زسو وام نو غتر سرکو ان اللہ بالغ عمری اللہ ویسی چی میویلی دا بگوری تر سر رسوم سو آدی چی پا خپل کتاب کی کڑی او دا خپل حبیب پا مبارک جب کڑی دا وادی با اللہ رب العزت سرگندی زمائی عزت پندو دا با پورا کئی نو یو اعلان کون کے با اعلانو کی چی اللہ وادہ کڑی وطاو سر اللہ ارادہ لری چی غوادہ در لپورا کی نو جنتیان بو یغس زمونگا دا میزان تلی درنے کی نیکو تلی درنے کی مخونا ویرا لسپین کل لسوان لسمی دس پگمائی غنتے جنت تیرا دنکو دا جہنم دا اور نے بچ کو نور لا سپا دی نو ای پردہ بلے رکڑیش دا اللہ دا مخلوقاتو پا منسکے نو دیو رب العالمین تو گوری دی دار بو کی وی فما اعطواهم شیعن احب الیہم من النظر الیہم سمر نعمتون تی جنت اللہ ورکڑی دا غٹول و نبزیات محبوب دیدار خداوندی او بیا صحابی وحی زیادہ وی دا غ زیادہ دے چلا قرآن کی ویلی للذین احسن الحسنا و زیادہ لد زیادتن مراد دیدار الہی دے دیدار الہی دے دیو جنا پکار دا دے چلا اللہ بندگان دخپ الخالق دخپ المالک سر محبت من اوسا دے او دا اللہ محبت و مینا دا اللہ دا حبیب دا مرضی مطابق جوند اختیارول لے کہ او سرے دیر ہم دعوے کوئی زمان اللہ سر مینا دا زمان اللہ دا حبیب سر مینا دا نو اللہ و رسول و اجدہ سرے دروغ جن دے علب دے پا محبت کی رشتینی وی چی دا سیرت و صورت و زندگی ناز تپاس تا غم خادی دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طریقی مطابق شی نن زمان عزت مندو زمان غمون آزمون خادی تاکر زمان دا مرضی مطابق دی. کې اوسه مور پلار نه مني د مشر نه مني آشه ته تاسو کامیاب کتلې د چې اوسه د الله او د رسول د مرضی مطابق ژوند نه تیری هغه نه په دنیا کې سکون حاصلول شي او آخرت سکون خو حاصلول خو ډیره غټه خبره زمای عزت مند زموږ ټول زندگی د مرضی مطابق اعلان کی کامیابی بدای چې ټول زندگی دار الله د مرضی مطابق شي دې کې وګوره چې ستا شکل له الله څنګه پیدا کړی دی کې وسنګ مرضی وعده راغې څه طریقه نجا مونږ ګورو چې کلی کې سره واج مستراتلو کې د الله مرضی له وګوره تاسو ګورې اذان وشي هر وخت چې اذان وشو نو پکار دی چې سړی جمعه ترش او خاص کر د جمعه پر چې اذان وشو نو هر کار حرام شو سیوا دې چې مزل برازي زمونږ جمعه تراتللم د مرضی مطابق چکل از لو غاڑی سا پابندی نشتا نس خوف الہیشتا نس یرشتا نس دعوی جزما ثواب کی نمگرتیارا جی یو پیسا که جماعت کی پو وقتی راتنو میں لارے سور خلق برا غلی دا اللہ حبیب دا مبارک کی قلین راغلی چکم سڑے دا اذان نمخ کی جماعت ترو رسیدو دا یو اخم را ثواب دا پامن نامک کی لکلے کی پا دکان کی طول رزنا سڑے وی دکان بلکن نکزا کلی چاولی سا وی اغوی دا گاکم پتنے لگی او دا مرگم پتنے لگی پی گئی خبر با دکان کی خسار را سی تر ماخام و پوری ناسیو یا کل گٹلی کل نکٹی خو گمانو کن تشیر کن ساری سو کوئی چیز بگنی نن دور پیسی گٹم خوشی سال لالی کلی اور تا ملاوش خدا آغی زون دے کل پا میاشتو میاشتو ملاو نشی کل دو دو میاشتو دا چا سخر سیگی نا خدا او خیال کلی چی دا دا گٹی شیر نو دا سار وقتی نے دکان کلاو کڑے تر ماخام و پوری دکان کلاو دے او د سید البشر د مبارک خلینه روتی چې د جمعه پر ځای وسړی وختي راغې نو یو هم را ثواب په عمل نامه کې لیکل کېږي یو سړی چې د خپل حبیب د اقوال او قدر نی داغي عزت نی داغي سشان نی نه هغه مد دنیا او آخرت دواړو کې سکون نشي حاصلول د زیادت النمرات څخه لري هغه د الله دیدار دے او دا د ګڼو صحابه کرامو نه دا تفسیر نکړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نور صحابه کرامو نه دا تفسیر نقللې چې د زیادت النمرات څخه شهره د رب العالمین دیدار دے الله زموږ استاد سو نصیب کی خوغه لپاره قانون جوړ کړي یې په خبره ده دا وی لپاره الله یو قانون جوړ کړي هغه قانون مطابق بیا د ساتي کدا غشان حاصلې ده خو بیا قران او سنت او پیغمبر را لګول الله سم مقصد نو چار سړی به خپل مرضی مطابق ی جون تیرے او پاغه با الله او رسول او جنت او کامیابی ته ملاویږي بیا خو دا قانون جوړول دا الله دی کتاب درالې ګلو سفایده پاتې شو قران شریف کې دغه شان آیاتون لاغلی دیرشم پارا کې فرمایي کلا انهم عربهم یوم اذل محجوبون و ادارنګین دا بهشکه دا کافر چی دی د خپل رب نا پد اورز د قیامت لمحجوبون پردو کې بکلیشی کافر سره دیدار خداوندی بنی کافر بار کې ویلی چې د سره باد الله دیدار نه نو بالمقابل د مؤمن سره دیدار الهی بنی دارنګ الله قران شریف کې فرمایلی لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید لهم د دې جنتیانو لپاره ما حسوی یشاؤنا چې دای غواړي او دای خو خوي فيها پر جنت کې ور جنت کې بهر غشه خل غواړي جنت والا چې راغې بده بي حيي د فحشا د ګناهونو سره تعلق ني حال تبدا خیال ناراضي ذهن تا لهم ما عايشاون فيها د دوی د پاره وي ها چې دوی خو خوي فيها پر جنتونو کې سجائز تمنا چی وی نو دا هغه مطابق بد دی ژوند وی لهم ما یشاؤون فیها ذی د پار وای پدی کیا چ دی خو خی ولدینا مزید الله وای مون سر نور مزیات بدلی دی وقت په وقت بدغ سیوا کی ولدینا مزید بارک دالی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قول لے او دا غی دا قول امام تبرانی ذکر کرے دے وی هو النظر الی وجه اللہ عز وجل دا ولدینا مزید یو معنا علی رضی اللہ عنہ وی صدا دا اللہ دیدار دا اللہ دیدار دے دا سنور دیر آیاتنو قرآن شریف کی راغلی چې هغه د دې خبرې دلیل لې چې د رب العالمین سره مسلمانان با دیدار کوي. لکه دیر شمه پارا کی فرمایي او کم دیر شمه پارا کی وای وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. سوره قیامت کی فرمایي و اذن مخنا پد غرز باندې تر تازه وای او خپل رب تبکتن کی اللهم اجعلنا منهم. نو دا آیاتونه چې دی کی رب العالمین خپل بندگانو سره د خپل دیدار او د ملاقات وعده فرمایلی او حدیث خودی بارک لري رضیات راغلی. دې کې علامہ حافظ ابن قیم رحم الله فحادی الارواح الى بلاد الافراح کې دا صحابه نمونه دلته ذکر کړي چې دا غین د الله د لیدو روایتونه راغلی. نو تقریبا غي سکم دیر صحابه کرام ذکر کړي چې د سکم دیر شو صحابه کرامو نه دا روایتونه ثابت دي چې الله دیدار پر ورځ د قیامت به مؤمنانو ته حاصلې. او بیا دغه هر یو صحابي جدا جدا روایتونه ذکر کړي. اته ټول ذکر کو نه پورا مفصل بحث ته بعض روایتونه به ذکر کو. سکم دیر شو صحابه کرامو نه مختلف الفاظ سره روایتونه راغلي چې پر ورځ د قیامت د الله دیدار او ملاقات داو مسلمانان و مومنان و تحاصلی. اغی بارکی و حدیث ماستا سلوان نے ام لستو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چس خلقو فرمائے لیادا اللہ رسول حل نرا ربنا یوم القیامة وی آیا منگ بوی نخبل رب و رزد قیامت. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے وی آیا حل تدوارون فی رویت القمر لیلت البدر. وی تاسو یو بل لس تکلیف او سٹیل میل پا کیوی چه سوار لسم اس پگمیوی او سو کی گوری ور سڑے پخپل کور کی پخپل حجر کی خپل زی کی سوار لسم اس پگمی گوری. صحابہ کرام وی لا وی آیا تاسو لس ضرر او تکلیف پا دی خبر رسی سٹیل پا کیوی گنا جوڑی گی چه نور دے وریز نشتن نور سڑے نور بی نی. صحابہ کرام وی نا وی فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَا لَكَ سْبُغْمَئِ گُورَئِ نُوَرْ گُورَئِ دَغَشَانْ وَدَ اللَّهِ دِیدَار در تحاصل شی. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم اللہ پا دی ترتیب ذکر کرے. او دا حدیث وقتی در لطیر شو دا صحیب رضی اللہ عنہ قولم دے و مرفوع حدیثم دے. مسلم شریف کی حدیث راغلے امام ترمیزی و امام نسائیم ذکر کرے دے. صحیب رضی اللہ عنہ نے روایت تیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اذا دخل اہل الجنت الجنہ کلچ جنت والا و جنت وردن نشید یقول اللہ عز و جل نو رب العالمین بورتو فرمائی تریدون شیئن ازیدکم اے جنتیانو دس شیر آدل ریش نور در لزیات کم. ندی بوئی فیقولون آجنتیان بوئی علم تبیز جوہنا اللہ تا زمون مخون سپین نکل زمون مخون خود سوار لسمی دسپگمائی گنتی پڑکی گی علم تدخلنا الجنہ آیا مونگ دی اللہ جنت تور دننکو و تنجنا من النار او مونگ تنی نجات را کو دورنا. ندا خبری با اللہ بندگان جنتیان کئی تا اللہ حبی فرمائی فَيَكْشَفُ الْحِجَابُ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ لَرِ بَكْرِشِ يَغَفَرْدَا فَمَا عُوْتُو شَيْنْ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ نَبَيْ وَرْكَرَشِوِ دَيْتَيَوْ شَيْ چِ دیر محبوب دیوی دی جنت یانو تا دا نظرنا خپل رب تا. او بیادا اللہ حبیب دا آیاتو لستو سُمَّتَ لَا هَذِهِ الْآيَا لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَة رواه مسلم والترمذی والنسائی رحمهم اللہ. دارنگی حدیث کی راغلی دا حدیث در تمخ کی تیرمو مسلم شریف حدیث تے امام بخاری میں ذکر کرے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیوی ورز چلا اللہ دا حبیب نو معلم ندر شریف وائی باز خلق شنڈے نخوزی دا اللہ حبیب فرمائے لی بخیل حاغلے چیز ذکر شمو دے پما درد نوش خیرو کی گورے دا اللہ دا حبیب سرے نم دا اللہ دا حبیب چی واورائی نو درو شریف وائے سو خوپا کیسی مودن آز دی نو داوی خوپا کیسو کسان دی دو درے اخر مرګری ویلا ټول دي میلاد بدری دي وای کی سفر اکران نه موږ نن ول نو وایو شي سي باز طالب داسي مولا سبق کیا دوا سبق کیا دوا شي پوښو دې په نصیحت نه نن بیا غلم سنو نه ته سبق اور صرف کله نا کله ولو هم چې تم بادشاہانو کې مقرر کړي بدايه سودی خوب لراضی دلتا سو پیری مولا وې خو پروايي کې نشته نو بس نور ولمږ مغګ نکو نداوی خود درو شریف وای کنه الله د حبیب نوم چې اوري الله حبیب فرمای بخیل هاغه دې چې زما نوم واغستې شي او دې درو شریف نه وشه لارنګ دې الله حبیب صلی الله علیه وسلم امین ویلو جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته خطو د الله د حبیب د منبر درې پوړی او په درې م پوړی ود الله حبیب ناس ته فرمایلا او خطبه ویل ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا پدری مور پسی کی ناسو او عمر رضی اللہ عنہ پدری مکی ناسو عثمان رضی اللہ عنہ شراغ واقع در لبخ کی سو پیری تیر او یغا سوچ کولی چی دری پوڑی وی او دری وارا خود دری وارو اشخاص و استعمال کی او زبسو کو تو ایوی ایک پدیکا تا پوڑی کی نم خلق بوی عمر رضی اللہ عنہ سرزان برابر کو اغسر برابر نمدہ توازو آجزی دیر لوی ایک شعر ہے دا شام د صحابه کرام او دا هر کامل مؤمن وګوره د کامل ایمان نه خدایان نه بکر کتر هر وخت د ځان نه د زړه تور وي او نور له بدرانه کوشي دا د کامل ایمان نه او چې کله ما اون دي سګنيشتا او زه بس درجې نه رسیدلې مغم د نور نه نو په هش شي په تباہی او هلاکت کې پروت نه نایو ک پدی پورای کې نه وخت نه درې میوان خلق وې د عمر رضی الله عنه سره ځان برابر کو عالم کې خو برابر نه کپدوی مکینم وای ابو بکر رضی اللہ عنہ سره ځان برابر کو ناغه چې خطبه وی او دمه خلیفہ شورا سره پدری م پوړی کې ناس ودا د شاه په خیال کې ډو راځي نه چې پیغمبر سره ځان برابر کو ځکه دا به شاه خیال کې راش خلق ورته بد بد وکړه او یا په پوه شوې چې بد بد مګوري کپاواله پوړی کې ناسن تاسو وای د عمر رضی اللہ عنہ سره ځان برابرای کپدوی م تاسو وای د ابو بکر رضی اللہ عنہ سره پدری م باندې کې ناس بل الله حبیب د منبر شریف درې پوړی په راغه خطبه لپاره یو پوړی باندې خپل مبارک کی خو وی امین په دوی می باندې چې بیا پکې خو بیا وی امین درې می باندې چې بیا پکې خو بیا امین صحابه کرام وی قربان مور خپل مدر نو قربان شه داونی مو امین وی زه چراله منبر سره جبرئیل امین علیه السلام حاضر ولاړ دا الله بندگانو درو شریف زکوای د چا خدمت د فارسی جبرئیل امین حاضر ولاړ شي نو د امت څخه شان نه جری درو شریف نه وای ادا درو شریف ورزر څنګه ځکه پکاره امام روح المانی او حدیث ذکر کړي وای ملائکه وای اوکس نیولې دا خبر یاد لری وامه او جهنم ته روان کړي په آدم علیه السلام ته باغه کس چغي کی آدم علیه السلام او ملائکه لوی فریقی زی خوشون کہ اللہ حکم بھئی ملائک بے پری نزی وی آدم علیہ السلام چی پوشی چی زما د سفارش دو وجن ملائک نپریزی نو سید البشر امام الانبیاء تب ہوئی چستا یا امتی ملائک روان کرے و جہنم تے بوزی نبی علیہ السلام پا ملائک لوئی پری کی زی ای بے نپریزی وی نبی علیہ السلام حدیث کی راغلی روح المانی ذکر کرے وی دا لاس براوالی ایسی گیر مبارک بونی سی ادا سی عرش لفو گوری چه الہ الرمین تا فرمایلی نو چو امت بارکه بده خفا کوم نا اللہ تا خما سر وعده کرد چه دو امت بارکه بده پریشان کوم نا نو رب العالمین و حکمو کی ملائکو لچه پریگی زی وی دا امتی بے نپی جنی جگن دا زما حبیب دے راب ولی او دا آغا اعمال تلل ببیا شوروش بیا بے تل اسپکو خیجی دنے کو سید البشر به یو کاغذ دا سر والی او د نیکو پتل کی به ولکید دا غتل بدرن شی او جنت ته ملائک به جنت ته روان دي حدیث کی راغلی پیدا انسان به ملائک لوی چې لګ می پرې زئی د کس خو ما سره ډیر مدد وکړو او دا مخې د سوار لسمه د سپنګ به یو د پړکیږي چې تاسو خو ته وکم چې تاسو کې د دې ورته ای تاسو کې ورته وای زستا پیغمبر او دا تاغه درود شریف چې په ما باندې وی دا مې درته سمبالي خو نن په موکه پکار راه دا با درو شریفي چې دا الله حبيب سر وسنبال پروتي او کله دا سه سخت حالاتو کې په پکار راځي وای ودا استا درو شریف زری پیغمبر او په یو سخت مقام کې پکار راه نبی رحمه السلام چې منبر شریف تر عالم جبريل امين عليه السلام حاضر او موجود وي حبيبا دمبي پورې باندې چې مخ پکې خوا وی حلاک او تبادی شی چستا سنم مبارک واغستی شی سوک درود نوائی ندا اللہ حبیبو فرمائل آمین بے او فرمائل حلاک دی شی او تبادی شی اغا انسان چی مور او پلار بوداگان امندلو دے جنت تدر نرشو او دا اللہ حبیبی آمین درے میں پوڑائی بانیوی حلاک و تبادی شیغ انسان چی دا رمضان المبارک میاش رالا او دے پدی میاش کم دا اللہ دا مغفرت قابل نش نو دا حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیوی ان فی الجنت خیمتن من لؤلؤت مجوفت عرضها ستون میلن و جنت کی او خیمہ بئی دیوی ملغلرنا مجوفتن چراغ من بخالیوی او طول خوی اللہ لمعلوم دے عرضها ستون میلن داغ پلن والے بشپیت میلوی فی کل زاویتن پا ہر یو طرف ددی خیمہ کی منہا اہلن ددی جنتی دپار اہل و عیال وی حوری وی ما يرون الآخرین نور بنوینی یطوف علیہم المومنو مومن بپدی خپلو بیبیانو گردی و جنتان من فضت آنیتهما و ما فیهما دو جنتون وی یو جنت بداسی ہر سو پکی دسپینو ضروری و جنتان من ذهب آنیتهما و ما فیهما دو جنتو نبداسی وی چی عرصب دسوینو ضروری او دو جنتو نبداسی اے کی عرصب دسرو ضروری وما بین القوم و بین آئین ضرو الی ربهم الا رداء الكبریاء الا وجی فی جنات عدن نبی پمند دی مومنانو دو جنتیانو کی او پمند دی کی چی رب العالمین تو گوری مگر صرف دو کبریاء سادر وی لوی دچا صفت تے الکبریاء ولہ الکبریاء فی السماوات والارض صرف دلوی والی اغا سادر پردہ بی او آبا اللہ رب العزت وقتاً پا وقتاً پردہ لرکی او مومنان و ملاقات رکی اید رب العالمین سر انشاءاللہ دا احادیث دا اللہ دا دیدار و دا ملاقات دا انشاءاللہ تفصیلن وائیو اللہ دے منگو تاسو تا پا دینیم گڑی دنیا کی دا آغا عمال و عقیدی و اخلاق و توفیق راکی چی سبا منگو تاسو لدیدار الہی حاصل شی دا اللہ بندگانو دا نمگڑی دنیا دا او مختصر دنیا دا منگو تاسو لپکار دی جتو بو باسو قرآن و سنت طرف تا متوجی شو الحمدللہ گورا دارسن خبر جو پش پا پش دا مسلمان پا کور کی پیدا جو علماء و نوقتن پا وقتن او رو چی دا حلال دی دا حرام دی و دا غمر دا چی منگ دا خواہش مطابق دا جوندن پریزو ظلم پریزو زیادے پریزو پرد حق دباول پریزو بلکہ اسلام او زمون دے دین دے دین نم دے خیر خواہی اللہ حبیب وی الدین و النصیحہ دین سے شے دے خیر خواہی دا ارچا خیر خواہی ولٹے دا ہرچا خیر خواہی ولٹے ور زمون دا سے کامل او یاد و ساتھے جی پدی کامل دین بانے عمل وی دا اللہ مدد والا رازی دا نن چھ مدد نرازی کنا نن منگ دی پلو گورا دا مسلمان حیاء و پردی لنو گورو نو دشمن غیل بسو گور زمون استاز با واقعہ ذکر کولا دا محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ چکل آغا دی ہندوستان تراغے او دا ملک فتح کو اسم گرپ ملتان کی او باغ دے غیت باغ قاسم ہوئی دغی پوری محمد ابن قاسم رحم اللہ راغلے او علام کی دو اللہ سکالو نوجوانو جرنیلو دا غیت تقواس ہوئی پخبلے دا فوج سوکی داری کولا او راجہ دہر پندتان او دا خپل دینی مشران را جمع کل چی سختی را غلی سبق او ویا پندت لاسم پا توجی دے خواسم ملک تیلی راشد آخزم تیو تختوا مالم تیو تختوا نو علیوی کتابو ندالی کلی چی دا بادشاہ خزم دور دور جواہرات و سونا و ملغلر راوالی او فلانی زنگل کی جمونگ درگار آلتا با منخت پیش کی پدی با فتح حاصلے دا اغا مقصد داو چی دا خزا و دا مال ٹھول بتیو تختو وی محمد ابن قاسم رحم اللہ فوج آرام کئی آواز انگل کی گرزی چوی قتل دی خوزی سڑی جنگ دے تو رے پیوچا تک اوی سو کی دعا ور تطول حال ہوئی ور دیتا وی دی دین منن آغا پندت لیوی تزا کزمون پا دین کی دا غیر دین و دا رہنمایان و قتل جائز میں ما با قتل کرے دا مسئلہ را چی دی یہود و مشر اونی ویشو پادری اونی ویشو نا اسلام کی دا آغا قتلو لس شیمن را گلے نن ہر سڑے گورا اے امت دا دا قیامت پا فتنو کی او فتنو را ہر سڑے پا خپل رائے روان دے دا تپوس نکی جو قرآن و سنت سوئے ناغلی وی زت خود قتل نه پدی بچی چې زمو د دین طریقه دا چې د غیر دینو مشران به وجلینا چې دا غی دینی رهنمایا دي او زنانه را روانه کدو فوجان ور سرکل جذاب ور شیغه ور ته نه ما بدین نه سیما بتره سه ور کافرم دا برداشت دا خبره اغیم تسلیمولا و خپل محل پوری رو رسولا بیا غتوی چې ما ستاپ فوجانو باندې می اعتماد شی به میرو رسې خو سبا پا دی کلی او خارم لکه مادر تلاری کسی خولی دی بادشاہ خزا ہوئی دوشت او یادو ساتا محمد ابن قاسم تاوئی سوک چی دی دشمن امانت کور ترا رسائی آغا قوم اللہ نبر بادے بگی ایک خبرم کم قوم چی دی دشمن امانت اغی کی خیانت نکی آغا قوم اللہ نبر بادے او بادشاہ تیوی تزی داسی قوم سر جنگ کے ټوله کیسه ولا تیرا کا پیدا بار چې خبره واوري دي دا دغه جرنیل او تر دې دی رسول الله د داسې قوم سره ته جنگي کی داسې قوم باندې نشه کامیابې نن مونږ به ټول دین پریخې الله بر الله مدد راځي چې مونږ دی یوې خبره لحاظ ساتو چې دل تر الله سو حکم دی دل تر الله سو حکم دی مولانا نور رحمت الله علیه واقعا ذکر کړي کله مونږ خپل غسیل غره عبادت او دین او جهاد وای دا پوره د عبرت خبر د عوامو کې مشهور علی رضی الله عنه یو کافر را پرزولې او ذبحقول غف اللہ نے تکانی تکی علی رضی اللہ عنہ لغو سوار اللہ دا کافر نفاسد ہم ایران سجرا پر ظلم تو رہ رہے اس نے مڑکئی میں فاسد دی تو وہی اخلاص ہو دا سے خلق صلی اللہ علیہ وسلم کافر ولوی دارا لہو ہے پری خود خم خلاولی اغلی لا مخی ویدہ اللہ دا پار را پر ظلم ویدہ اللہ دا پار میں وجلی تا چی فما لاوری تکی سما در لخبر غو سرانا نزوام چی اخلاص کی فرق رانش نو هر شی کې چې د الله او د رسول د خبرې لحاظ بیا بل الله مدد هم وی ذلت باندې راځي او کداغه حال وی زمای عزت مندو نو دا سه ګور الله کله سیلاب پشان دا دغه را روان دي فتنی او رست دی وی رځ نه بلې رځ نه ذلیل کیغو د بلې رځ نه بلې رځ ذلیل کیغو دا غي وجه دارا چې د دین او د اسلام نه خبر یو پاغه زموږه سه پروا نشتا الله زموږه استاد سو د تمام امت په حال باندې ورخلیږي دعا او فرمایي یا الہ العالمین دا قران او سنت علم او فضیل عمل کله توفیق مونږ ته نصیب کړي یا الہ العالمین استاد حبیب دا هر یو قول فعل مونږ سره په ځل کې قدر عزت پیدا کړي او دا غي د زده کړو او پاغه د عمل کله توفیق را لرا نصیب کړي د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان په سو پریشانو کې دي الہ العالمین دا ټول پریشانای ختم کړي الله بیمارانو ته شفاء کامل ورکړي چا نور پریشانی وی دینی دنیاوی اللہ تدتول امت مسلمہ دینی دنیاوی تول پریشانی ختم کی وصل اللہ تعالیٰ